أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة الماعون مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے سورة التکاثر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت اور ترتیباً 107 نمبر پر ہے سورۃ قریش کے بعد ہے ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی نشانی ذکر کی کہ دنیا کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف سفر کریں گے اس صورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی اگلی نشانی ذکر فرما رہے ہیں چوتھی نشانی کہ یتیم پر ظلم کریں گے اور مساکین کو جو ہے کھانے کی ترغیب نہیں دیں گے یا گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْش تعجب ہے قریش کے مال کی محبت پر تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ مال سے ان لوگوں کا اس قدر محبت ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کر رہے ہیں یا گزشتہ سورت میں کہا گیا 3 نمبر آیت میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس ان لوگوں کو چاہیے کہ عبادت کرے رب بہاز البیت اس گھر کے رب کی تو کیا یہ لوگ عبادت نہیں کیا کرتے تو جواب آیت نمبر 6 میں الذین ہم یراؤن یہ لوگ ریاکار رہے اگر کچھ عبادت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تو وہ ریاکاری کے اعتبار سے ہیں امتیازاتی صورت. سورت ممتاز ہے پانچ نمبر آیت پر. الذین هم عن صلاتهم ساهون, وہ لوگ جو اپنی نماز کی مطلب سے ساہون بے خبر ہے. سورت ممتاز ہے سات نمبر آیت پر. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور منع کرتے ہیں دوسروں سے الماعون معمولی چیزیں. مقصد سورت, اس صورت میں اللہ رب العزت باطل پرستوں کی چوتھی نشانی ذکر فرما رہے ہیں. کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم سے پیش آئیں گے, اور غربا اور مساکین کو کھلانے پر دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیں گے. رأيت الذي يكذب بالدين, آیا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو, یکذب جو جھٹلاتا ہے, بالدین جزا اور سزا کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارائیت الذی, آیا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو, ارائیت الذی, آیا تمہیں خبر ہے اس آدمی کے بارے میں, یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے, بالدین جزا اور سزا کے دن کو. جس طرح سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا مالک یوم الدین, تو جس دن جو ہے جزا اور سزا کا معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے گا تو اس دن کو جو ہے یوم الدین کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو, آیا تمہیں خبر ہے اس آدمی کے بارے میں, یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے روز جزا اور سزا کو. یعنی سوال اللہ رب العزت جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو قیامت سے انکار کر رہا ہے, قیامت کے دن کو جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے. تو تمہارے خیال میں جو ہے وہ آئے گا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہندوستان کے ہندو ہوں گے, اس سے نصرانی مراد ہوں گے, اس سے یہودی مراد ہوں گے, اس سے جو ہے وہ چائنیز وغیرہ جو ہے وہ مراد ہوں گے. مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کو روز جزا اور سزا کو جھٹلانے والا جو ہے وہ کون ہے. اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فذالک الذی, پس یہ ہے وہ آدمی, یدعو الیتیم, جو دکھے دیتا ہے یتیم کو. فذالک الذی, پس یہ ہے وہ آدمی, یدعو الیتیم, جو دکھے دیتا ہے یتیم کو. یتیم کو دکھے دینے سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, یتیم کو دکھے دینے سے مراد یہ ہے یہ کنایا ہے ان پہ ظلم اور ستم کرنے کا، ان کے مال کو جو ہے وہ ضائع کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرتے، اس کو اپنے مال سے جو ہے وہ محروم کیا کر دیتا ہے، تو یہ سب سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یتیم کو دکھے دینا. جیسا آپ نے جو ہے وہ قرآن میں جو ہے بارہا مرتبہ پڑھا، جب بھی اللہ رب العزت نے حقوق کا تذکرہ کیا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، تو وہاں پر یتیموں کا جو ہے اللہ نے ضرور بضرور جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. کبھی سورہ انعام میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، تم نزدیک نہ جاؤ مال یتیم کو مگر اس طریقے پہ جو اچھا طریقہ ہے. اور اچھا طریقہ جو ہے یہ کیا کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا ولا تاکلوا اموال الیتیم کہ تم یتیم کے مال کو جو ہے وہ نہ کھاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح سورہ نساء میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کو جو ہے ان کا مال جو ہے وہ دے دیجئے. سورہ بقرہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو ان کی خیر خواہی ڈھونڈنا جو ہے یہ بہتر ہے. اسی طرح سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم ہے بے وقوف ہے مال کی حفاظت کے گر جو ہے وہ نہیں جانتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ تم ان کے مال کی حفاظت کرو. کب تک جو ہے وہ حفاظت کرو گے؟ حتیٰ بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا بس بس یار آیات جو ہے وہ قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھا. اسی طرح جو ہے وہ قریب قریب آپ نے آیات جو ہے وہ پڑھی سورہ فجر کی کلا بلا تکرمون الیتیم، کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ یتیم کو معزز نہیں کیا. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا سورہ بلد میں آپ نے پڑھا یتیمن زا مقربتن او مسکینن زا متربا، یتیم کو جو ہے وہ کھلانا ہے جو تمہارا اپنا ہے انسانیت کے رشتے میں، مسکین کو جو ہے وہ کھلانا ہے جو خاک میں پڑا ہے، تو آپ نے ان کو کھلانا ہے. تو قرآن جو ہے وہ جگہ بجگہ جو ہے وہ یتیم کے ساتھ جو ہے اچھائی، یتیم کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں آپ نے پڑھا تھا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیم کا مال جو ہے وہ کھایا کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، تو یہ لوگ اپنے پیٹ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے صفت الصفا، اس کے اندر جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں صفت الصفا میں ایک روایت ذکر فرماتے ہیں کہ تمام مالوں میں سے ان شر المآکل مال الیتیم، بدترین خوراکوں میں سے جو ہے بدترین خوراک جو ہے وہ کون سا ہے؟ یتیم کا مال کھانا ہے. اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی برآمد ہوگا جس کے منہ سے جو ہے وہ آگ کے شعلے نکلیں گے، جس کی ناک سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ نکلیں گے، جس کے کانوں سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے وہ نکلیں گے. پوچھنے والا پوچھے گا یہ کون ہے، جواب دینے والا جواب دے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا. تو اللہ رب اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں جو ہے اس قدر قریب ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذالک الذی یدعو الیتیم، بس یہ وہ آدمی ہے یدعو الیتیم جو دکھے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو، علی طعام المسکین مسکینوں کو کھلانے پر. ولا یحض، ترغیب نہیں دیتا، تیزی نہیں دلاتا، شوق نہیں پیدا کرتا، نہیں ابھارتا، یہ سب معنی اس میں ہے. ولا یحض، ابھارتا نہیں ہے، شوق پیدا نہیں کرتا، ترغیب نہیں دیتا، تیزی نہیں دلاتا لوگوں کو، الا طعام المسکین مسکینوں کو کھلانے پر. خود کھلانا تو دور کی بات ہے کہ خود جو ہے وہ مسکین کو کھلائے، ان کا حق جو ہے اس کو دے دے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرے، دوسروں کو بھی جو ہے نہیں کہتا کہ تم مساکین اور غربا کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرو، کیونکہ اس کو تو اپنا آپ جو ہے وہ سب سے بڑا مسکین اعظم یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، سب سے بڑا جو ہے اپنے آپ کو فقیر اعظم یہی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا فقیر ہوں اور میں سب سے بڑا مسکین ہوں، میرے سوا جو ہے کوئی اور فقیر نہیں ہے اور میرے سوا کوئی اور بڑا مسکین نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو علی طعام المسکین مسکینوں کو کھلانے پر، کہ تم مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرو، ان کو جو ہے وہ کھلاؤ، غریب ہے مسکین ہے تم ان کو کھلاؤ. تو تمہارے ذہن میں جو ہے یہ بات آ گیا، خاکہ جو ہے وہ آ گیا کہ یہ تو یہ صفات جو قرآن نے ذکر کر دی کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر، اسی طرح جو ہے وہ یتیم کو جو ہے وہ دکھے دینا، ان کے مال کو جو ہے وہ ضائع کرنا، کہ یہ پہلے دن کا خیرات ہے، یہ تیسرے دن کا خیرات ہے، یہ ساتویں دن کا خیرات ہے، اسی طرح جو ہے یہ چالیسواں ہے، یہ ششماہی ہے، یہ برسی ہے، اور اس طرح اس کو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے. اسی طرح نہ تو مسکین کو جو ہے وہ کھلانے والا ہے، نہ دوسروں کو ترغیب دینے والا ہے کہ تم مسکینوں کو کھلاؤ. تو تم تو کہو گے کہ یہ صفات تو ہمارے مسجد کے مولوی صاحب میں موجود ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ یہ صفات کہاں پر ہے؟ یہ تو ہمارے مولوی صاحب میں موجود ہے، جنوں غربا اور مساکین کو جو ہے وہ کھلانے والا ہے، اور نہ ان کی زبان سے ہم نے کبھی سنا ہے کہ تم مساکین کو جو ہے وہ کھلاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے للمصلین ان جیسے نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے للمصلین نمازیوں کے لیے. ویل سے مراد یا تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا ویل سے مراد جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی، ایک گڑا گاٹھی، کہ روزانہ 70 مرتبہ جو ہے وہ جہنم اس گاٹھی سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے للمصلین ان جیسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ ہم عن صلاتهم جو ہے اپنی نمازوں کی مطلب سے ساہون بے خبر. وہ لوگ ہم جو ہے عن صلاتهم اپنی نماز کی مطلب سے ساہون بے خبر. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، احکام القرآن ان کی تفسیر کا نام ہے، کہ اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے اس طرح یہ جملہ ذکر نہیں کیا کہ الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں جو ہے بے خبر ہو جاتے ہیں، یعنی نمازوں کی بھول اس سے مراد نہیں ہے. کیونکہ اگر نمازوں کی بھول جو ہے اس سے مراد ہو جائے کہ نماز میں جو ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو اگر یہ مراد ہو جاتی تو معاملہ جو ہے بڑا خطا بن جاتا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بھی بھول ہو چکی ہے. ایک مرتبہ 4 نماز جو ہے نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے کہ 4 کے بجائے جو ہے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پر جو ہے وہ سلام پھیر لی. ایک صحابی رسول ہے زلیدین اس کا لقب تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اقصیرت الصلاۃ ام نسیتہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر کیا نماز میں تخفیف کا حکم نازل ہوا ہے یا آپ سے بھول ہو چکی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا 4 کے بجائے آپ نے 2 پر سلام پھیر لیا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نماز کو مکمل کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری جیسا انسان ہوں، جس طرح تم سے بھول ہوتی ہے اسی طرح مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین، کیونکہ علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھانے والا قاری ہے یا امام ہے یا مولوی ہے، اگر نماز سے جو ہے اس سے نماز میں ان سے سہوا نہ ہو جائے، نماز میں ان سے بھول نہ ہو جائے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے. کیونکہ اس آدمی کی توجہ جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ اپنی نماز کی رکعتوں کو گننے والا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے 3 پڑھی ہے اور 4 پڑھی ہے. اور اگر اس سے جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے یہ بھول ہو جائے تو یہ کیا ہے، یہ آدمی اللہ کی طرف جو ہے یہ متوجہ ہے. اور اگر اس سے جو ہے یہ بھول نہ ہو جائے اور مستقل جو ہے وہ صحیح نماز جو ہے وہ پڑھائے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف جو ہے وہ نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی سے جب بھول ممکن ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ایک امتی کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا نماز کے اندرون میں اللہ نے بات نہیں کی کہ الذین هم فی صلاتهم ساہون، نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے جو ہے وہ نماز کے باہر کا تذکرہ کر دیا، عن صلاتہم، نماز کے مطلب سے بے خبر ہے، نماز کے معنی سے جو ہے وہ بے خبر ہے. نماز تو پڑھنے والے ہیں مگر نماز کے معنی سے بے مطلب ہے، بے خبر ہے. نماز میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، نماز سے باہر نکل کر ان باتوں کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. نماز میں جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ گرے مالک یوم الدین، کہ روز جزا اور سزا کا جو ہے وہ مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور نماز سے باہر نکل کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر ہمیں بچائے گا اور مولوی ہمیں بچائے گا اور مرشد ہمیں بچائے گا، مجاور ہمیں بچائے گا. تو نماز میں تو کہا تھا مالک یوم الدین، نماز میں کہا تھا ایاک نعبدو، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے. اور جب باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے کہ اگر مجھے اللہ نے پروموشن دے دی، اگر مجھے اللہ نے جو ہے وہ بچہ دے دیا، اگر مجھے اللہ نے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ جگہ شادی کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ پکی کرا دی، تو میں پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جو ہے ایک دمبا یا بکرا اس کو جو ہے ذبح کروں گا. تو ایاک نعبدو سے کیا مراد؟ اسی طرح نماز میں پڑھا وہ ایاک نستعین، خاص تو تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور جب باہر جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتا ہے، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، پھر اوروں کو جو ہے وہ پکارتا ہے، کبھی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کبھی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، کبھی کہتا ہے یا پیر بابا مدد، کبھی کہتا ہے یا کاکا سے مدد، یا پبی بابا مدد، تو اوروں کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے. اور نماز میں کیا کہا؟ نماز میں کہا ایاک نستعین، ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو وہ نماز میں ایک، اور باہر جو ہے وہ دوسری باتیں. تو سمجھ یہ آ گئی کہ یہ لوگ اپنی نماز کی مطلب سے جو ہے بے خبر ہیں. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نساء میں، جو ہے آپ نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ ذکر کی گئی کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب کیوں نہ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ ان باتوں کو جو تم کہتے ہو. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے معنی اور مطلب کو تم جان جاؤ، سمجھ جاؤ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو تبھی جا کے تم نے نماز پڑھنی ہے. اور نشے میں چونکہ تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ تم نماز نہ پڑھو. تو آج جو ہے آپ مساجد میں جو ہے وہ چکر لگائے، جو کہنے والے ہوتے ہیں کیا ان کو اپنی نماز کے معنی اور مطلب معلوم ہوتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں الحمدللہ رب العالمین کے کیا معنی ہے، الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہے، مالک یوم الدین کے کیا معنی ہے. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ. اور نشے کی حالت جو ہے وہ کیا ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں، یہ حالت نشہ ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے معنی جو ہے آپ کو معلوم نہیں، اس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ نمازیوں کو بڑھا دیا ہے، تو ان کو آپ کہے کہ تم نے نمازیوں کو نہیں بڑھایا بلکہ تم نے جو ہے نشیان ان سے واکڑ. یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ کافی ہے، مگر ان کو نماز کے مطلب سے جو ہے آگاہ کرو کہ نماز میں تم اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہو. زبان یار من ترکی اور من ترکی نے میدان، میرے یار کی کوئی اور زبان ہے اور میری کوئی اور زبان ہے، مجھے اس کی جو ہے معلوم نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے آج بن چکا ہے، رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے ہم نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں. نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک کے راستے پر چلا اور دو کے راستوں سے بچا، اور باہر جب نکلتے تو ہم کہتے ہیں ہم کسی پہ رد نہیں کرتے، سب جو ہے مسلمان ہیں اور سب ہمارے سروں کے تاج ہے اور ہمارے سروں کے جو ہے وہ پھول ہے. تو نماز میں ہم نے کیا کہا؟ نماز میں جو ہے ہم نے کہا قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں، کس طرح ایک ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور جب باہر نماز سے نکلتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اولیاء، یہ اللہ کے نیازبین ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ویدا اولیاء دا اللہ نازولی دی دادا اللہ نیازبین آن دی. تو نماز میں تو ہم نے کہا اللہ الصمد، اور باہر جب نکلتے تو کہتے ہیں اولیاء دا اللہ نازولی دی دادا اللہ نیازبین آن دی. تو کیا ہم نماز کی مطلب اور معنی کو سمجھ جائیں؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان جیسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی مطلب اور معنی کو جو ہے وہ نہیں جانتے. نماز سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے یہ بے حیائی اور منکرات کے کاموں سے جو ہے وہ روکنے والا ہے. یہ ہمارے بڑے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، پرانے وقتوں میں جو ہے نمازی نماز پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، صبح کی نماز میں تو بالکل جو ہے کوئی نہیں تھے، رات کی نماز میں یعنی ظہر یعنی عشاء کی جو نماز تھی اس میں بھی کوئی نہیں تھا. مولوی صاحب اکثر اوقات جو ہے وہ نماز اذان دیا کرتا تھا، اور ایک آدھ بندے کے پیچھے جو ہے وہ نظر دوڑایا کرتا تھا کہ آ کر جو ہے ہم نماز پڑھائے. آج تو عشاء کی نماز میں بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں, صبح کی نماز میں بھی جو ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن نے تو کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو بے حیائی اور منکرات کے کاموں سے جو ہے وہ روکتا ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے مگر بے حیائی بھی کم تھی. آج نماز ہی زیادہ ہو گئے مگر بے حیائی بھی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو کیا نماز جو ہے کیا اللہ کی بات غلط ہو گئی؟ کیا اللہ رب العزت فرماتے کہ نماز بے حیائی سے روکنے والا ہے؟ تو ابھی تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, نمازوں کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھ گئی, مگر بے حیائی میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, مگر مسئلہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے. ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے. ایک صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام کو کہا کہ حضرت فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور دو نمبری بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, بہتان بھی کرتا ہے, اسی طرح جو ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو ان غلط کاموں سے روک دے گی, اور اگر پھر بھی جو ہے اس کی نماز ان کے غلط کاموں سے ان کو نہ روک سکی تو سمجھو کہ ان کی نماز سرے سے نماز ہی نہیں ہے. ان کی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ سرے سے جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم رسم کے طور پہ جو ہے نماز پڑھنے والے, جو نماز کا فلسفہ ہے, جو نماز عبادت الہی ہے اس کو سمجھ کر ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. اس کو ہم رسم کے طور پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ باپ دادا نماز پڑھنے والا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے والے. جو نماز کا فلسفہ ہے, نماز کو سمجھنا ہے, نماز کی اصل روح ہے, اس کو ہم نہیں سمجھ رہے. اس کو جو ہے ہم کیا, اس کو ہم نہیں. اگر ہمیں نماز جو ہے اتنی جو ہے وہ ہمیں اچھی لگتی نماز, تو کیا اس کے معنی اور مطلب بھی ہم نہ سمجھ جاتے؟ مسجد کے مولوی سامنے جو ہے قرآن تو دور کی بات ہے کہ قرآن کے معنی اور مطلب لوگوں کو سکھلا دیتے. مولوی صاحب نے تو اتنا بھی نہیں کیا ہے کہ اپنے مقتدیوں کو نماز کا ترجمہ جو ہے وہ سکھلا دے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو, سبحانک اللہم سے سٹارٹ لیتے ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے جو ہے وہاں پر اینڈ کرتے ہو, اختتام, اس کے کیا معنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب نے تو یہاں اتنا بھی نہیں کیا ہے. اور جب ہم قرآن کا درس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کسی علاقے میں تو مولوی صاحب کو جو ہے وہ قرآن یاد آ جاتا ہے. وہ بھی لوگوں کے کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ درس کریں گے, عشاء کی نماز کے بعد ہم بھی پڑھائیں گے, مغرب کی نماز کے بعد ہم بھی پڑھائیں گے. تو یہ مقتدی بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ ابھی تک ان کو یہ قرآن یاد نہ تھا. یہ ابھی جو یہ قرآن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو پہلے کیوں نہیں پڑھایا؟ تو اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہے, صرف ہم سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کرنا ہے, روکنا ہے کہ مقتدی کو جو ہے وہ کہے کہ تم کیوں نہیں بیٹھتے, تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں, تو وہ کہے گا کیا میں نہیں پڑھاتا, تو بجائے اس کی کتنی دور جاتے ہو یہاں پر میرے سامنے بیٹھو. تو ان کا مقصد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری مخالفت کرتے, ہماری مخالف, ہم سے لوگوں کو روکنے کے لیے, بند کرنے کے لیے, منع کرنے کے لیے ان لوگوں نے قرآن اٹھایا. حالانکہ یہ لوگ قرآن, ان کو اگر آپ یہ بتائے کہ تم نے قرآن کس سے سیکھا ہے, تم نے قرآن کہاں پر پڑھا ہے, کس سے سیکھا ہے, تو الحمدللہ ان کے قرآن کا ایک استاد بھی نہیں ہوگا جن سے ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے. تفسیر سے قرآن کو نہیں سیکھا جاتا, قرآن کو جو ہے استاد سے تم سیکھو گے. سیکھنے کے بعد اگر تم تفاسیر پڑھو گے تو تمہیں فائدہ پہنچائے گا, اور اگر تم نے جو ہے وہ قرآن کو کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے اور تم تفسیر کے بلبوتے پہ جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھیے یہ ناممکن سی بات ہے. ایک نہ ایک دن جو ہے تم اس کا جو ہے وہ کیا کر جاؤ گے, بورا بستر گول کر جاؤ گے کہ یہ میرا کام نہیں. اور کب تک تم مخالفت کرتے رہو گے, کب تک تم مخالفت کرتے, یہ ایک آدھ دن کی بات تو نہیں, یہ ساری زندگانی تم مخالفت کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ لوگ جو اپنی نماز کی مطلب سے ساہون بے خبر ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پڑھتے کیوں ہے, پھر نماز پڑھتے جو ہے وہ کیوں ہے, جب نماز کی مطلب اور معنی سے بے خبر ہے کہ ہم رب کو جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے کیا مناجات ہو رہی ہے, کیونکہ نماز جو ہے کیا ہے, مناجات ہے. مناجات کے معنی راز کی بات ہے, اللہ کے ساتھ ہم راز و نیاز کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو پھر پڑھتے کیوں ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے الذین ہم یراؤن, وہ لوگ ہم یراؤن جو ریاکاری کرنے والے ہیں, وہ لوگ ہم یراؤن جو ریاکاری کرنے والے نماز کو پڑھتے ہیں. کس لیے؟ دکھاوے کے لیے, کہ لوگ جو ہے وہ تعریف کرے کہ فلاں کتنا اچھا آدمی ہے, نماز پڑھنے والا ہے, نماز کی پابندی کرنے والا ہے, بڑے جو ہے وہ سلیقے سے جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے. تو یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ نہیں پڑھتے. اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو نماز کو ذرا سیکھ کے پڑھتے نا, نماز کو سیکھ کے پڑھتے, نماز کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھتے. مگر یہ لوگ تو سیکھنا نہیں ہے, یہ تو صرف دکھاوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون, اور منع کرتے ہیں یہ لوگ الماعون معمولی چیز کو, ویمنعون الماعون منع کرتے ہیں یہ لوگ دوسروں سے الماعون معمولی چیزیں. عام طور سے تو مراد اس سے یہی چیزیں ہیں کہ معاون ضرورت کی عام چیزیں جس پر کوئی خرچہ نہیں آتا, جس کو خراب نہیں کیا جاتا. آپ سے کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ مانگے واپس کر دے, اسی حالت میں جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا, جس طرح کودال ہے, بلچی ہے, اسی طرح جو ہے رمبے دے, لور دے, چاہو وقت لو واپس در در کو سے کمے ہو بغیر نہ لو کرنا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی درانتی ہے, اسی طرح کودال ہے, بلچی ہے, یہ چیزیں ہیں کسی نے جو ہے آپ سے مانگ, اسی طرح اور جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں, سوئی ہے, عمر جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں یار سوئی نہیں ہے چلو فلاں سے جو ہے وہ لاؤ, تار جو ہے وہ لاؤ, سوئی جو ہے وہ لاؤ. تو یہ عام جو ہے وہ کیا ہے, عام ضرورت کی جو ہے وہ چیز ہے. مگر یہ اس کو بھی جو ہے کسی کو دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں, کہ کسی کو جو ہے وہ سوئی دے دے, کسی کو جو ہے وہ تار دے دے, کسی کو جو ہے وہ بلچی دے دے, کسی کو جو ہے وہ ٹاٹکے دے دے, کسی کو جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيَمْنَعُ الْمَاعُونَ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک معنی ذکر فرماتے, یہ تو عام معنی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں, وَيَمْنَعُ الْمَاعُونَ, وہ معنی ذکر فرماتے کہ معاون معاونت سے ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ معاون سے مراد حق کا بیان ہے, معاون سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, حق کا بیان ہے. منع کرتے ہیں یہ لوگ, منع ہوتے ہیں یہ لوگ, یا منع کرتے ہیں یہ لوگ المعاون حق کے بیان سے, یعنی منع ہوتے ہیں یہ لوگ کیا, المعاون حق کے بیان سے. وتعاونوا علی البر والتقوی, سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو, علی البر والتقوی, نیکی کے پھیلانے پر اور تقوی کے پھیلانے پر, یعنی توحید اور سنت کے پھیلانے پہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویمنعون المعون, اور منع ہوتے ہیں یہ لوگ المعون معمولی چیز سے. معمولی چیز کیا؟ یعنی حق کا بیان. اور اس کو معمولی کیوں؟ کیونکہ اس پر پیسے تو خرچ نہیں ہوتے, اس پر تو پیسے خرچ نہیں ہوتے نا. اگر کسی کے سامنے آپ نے حق بتا دیا, حق بیان کر دیا, اس پر کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور منع کرتے ہیں یہ لوگ حق کا بیان. تو سورت میں ہم نے پڑھا باطل پرستوں کی جو ہے وہ چوتھی نشانی ہم نے پڑھی, کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم سے پیش آئیں گے, اور اسی طرح جو ہے مساکین کو کھلانے کی جو ہے وہ دوسروں کو ترغیب نہیں دیں گے, خود تو کھلائیں گے نہیں اوروں کو جو ہے وہ ترغیب نہیں دیں گے.